bana lafları. Seni gavurun olayım, saydın bana lafları. Çıkar di mendilini, çıkar di mendilini. Asti oni boynina, asti oni boynina. Alacak beni yarım, güller açmış koynina. Alacak beni yarım, güller açmış koynina. Canlarımı koyayım, canlarımın içine. Çıkar di mendilini, çıkar di mendilini. Asti oni boynina, asti oni boynina. Alacak beni yarım, güller açmış koynina. Alacak beni yarım, güller açmış koynina. Koynina.